hadise hesadu haft. Jibe hadise de bu madiyar beten. Ve peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem el hacı çel pırca serekhu kirmi. An İbni Umar radıyallahu anhuma kal. Halaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi haccati. Bejden peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem el hacı hu pırca serekhu tıraşi bu.